Don't be denied. Don't be denied. Don't be denied. Pretty soon she met a friend. She played guitar. Used to sit on the steps at school, dream of being stars. They started a band, they played all night. Oh, don't be businessmen crowded around. They could hear the golden sound. There they were on the Sunset Strip, playing their songs for the highest bid. They played all night. The price was right. She's a pauper in a naked disguise, millionaire through a businessman's eyes. Oh, friend of mine, don't be denied. Oh, Night, jak może państwo pomogą przetłumaczyć to zgrabnie? No nie da się sobie zaprzeczyć, unieważnić siebie, coś takiego. No właśnie o tym rozmawiamy. Michalina. Przepraszam, Michalino, że ja tak twoje imię zagłuszyłem moją chrypą. Dawno mnie nie było, ale poruszył mnie dzisiejszy temat, tak piszesz. I powstrzymał przed spaniem. Ja się ostatnio czuję na zmianę zrezygnowana i zbuntowana. Czasem się boję, czasem martwię, czasem nie widzę sensu w tym, jak dużo czasu poświęcam na pracę i uczenie się, bo mam poczucie, że z dnia na dzień to może przestać mieć jakiekolwiek znaczenie. Moje życie polega na nieustannym zaczynaniu od początku. Nie mam wpływu na sprawy wielkie, nie mam planu na wypadek kryzysu. Właściwie od 5 lat nie planuję. Podejmuję decyzje spontanicznie i akceptuję to, co do mnie przychodzi. Od paru tygodni czuję się wręcz niekomfortowo z tym, że zobowiązałam się, że będę mieszkać w moim aktualnym mieszkaniu przynajmniej rok i postanowiłam się tutaj urządzić. Bardzo tego chciałam i potrzebowałam. Chciałam mieć kotwicę, pracę, którą lubię, miejsce, do którego mogę wracać. A teraz się obawiam, że to też jest tymczasowe, że to kwestia czasu, że sobie urządzę ten dom i znowu go stracę. Jestem też zmęczona mediami społecznościowymi, tym jak utrudniają budowanie głębokich relacji. Mam wrażenie, że ze swoją wrażliwością tu nie pasuję. Nieustannie mam poczucie, że życie jest gdzie indziej. Po mieście chodzę w zatyczkach do uszu. Wyłączam się, odcinam od wiadomości tak często jak mogę, ale nie potrafię. Z tej bezsilności wyrasta bunt i złość. Niezgoda na to, że nie chcę żyć w takim świecie, ale co mogę zrobić? Okazuje się, że jednak dużo mogę zmienić w swoim najbliższym otoczeniu. Staram się, chociaż nie bać się być sobą i wyrażać swoje zdanie. No właśnie, don't be denied, tak jak tutaj było. W niedzielę wsiadłam na rower, bo postanowiłam wypić kawę w jednej pewnej konkretnej kawiarni w dzielnicy, w której kiedyś mieszkałam i zawsze chciałam mieszkać. A potem spacerowałam godzinami swoimi ulubionymi uliczkami. Po powrocie do domu z przyjemnością pozmywałam naczynia. Dziwne, ale tak było. I ugotowałam bardzo smaczny obiad. To wszystko z delikatnym niepokojem z tyłu głowy, bo przecież jest za ciepło na marzec i tak dalej, i tak dalej. Wróciłam do jogi. Raz w tygodniu spotykam się online z koleżanką, która od 3 miesięcy podróżuje po Azji, bardzo jej tam dobrze. Za 2 dni ruszam do fińskiego lasu, do przyjaciół. Uciekam od przebodźcowania i przytłoczenia. Blisko natury zmieniają się priorytety. A co jeśli mi się tam spodoba i będę chciała zostać? Wiele pytań i wątpliwości. Zostaję z rozważaniami. Dobrej nocy, Michalina. Dobrej nocy, Michalino. No to ja Państwa zapraszam. Może teraz... A właśnie, pan Tadeusz. Bardzo mi miło. Dobry wieczór. Witam, panie Tadeuszu. Dobry wieczór, moje uszanowanie. Moje uszanowanie. Jest fantastyczna dzisiaj tematyka. Mówi się o takich brutalnych czasach i tak dalej. Ja nie jestem młodym człowiekiem, ale choruję na astmę. Zdarzało mi się coś takiego, że po prostu co jakiś czas idąc na operację, jestem w stanie przez 30 metrów muszę przystanąć. I często zdarza mi się, że po prostu ktoś podchodzi do mnie i pyta, czy może pomóc, czy w jakiś sposób podprowadzić mnie, czy coś takiego. To jest wyjątkowo ujmujące, bo ja nigdy nie myślałem, że powiedzmy w moim wieku, na 3/4 do setki to już trochę jest, że ktoś się mną zainteresuje w ogóle w ten sposób. To jest naprawdę fantastyczna sprawa. Naprawdę jestem zdumiony, bo czasy są brutalne, wiadomo, wszyscy doskonale to wiedzą, ale to jest dla mnie satysfakcja, że mimo wszystko są ludzie, którzy potrafią z sercem podejść do drugiego człowieka. To jest fenomenalna sprawa. Ale tak. Była poruszona tutaj kwestia Jonasza Kowty. Pan próbuje znaleźć jakiś materiał. Ja miałem to wielkie szczęście i przyjemność w sumie 5 razy spotkać Jonasza Koptę, z tego 3 noce przegadane. I to było coś niesamowitego, bo po prostu młodzieńcy zmęczeni i tak dalej, byliśmy niejednokrotnie w parterze, a Jonasz nie przestawał mówić. Na spotkaniu w klubie Spirala w Gliwicach miał wieczór autorski i trwało to mnóstwo czasu. I potem to była późna noc, druga, trzecia może. A on w dalszym ciągu mówił, w pozycji poziomej pod fortepianem, ale deklamował swoje wiersze. Fenomenalne wiersze. Nie spotkałem się z publikacją tego typu historii, które on tam wtedy deklamował. Miał niesamowitą pamięć. On to mówił z pamięci, tak, te wiersze? Z pamięci, tak. Po prostu leżał podparty na łokciu i mówił. A potem, ponieważ okazało się, że nie zamówił hotelu, to trzeba go było przetransportować gdzieś, żeby mógł do rana doczekać, bo miał do Warszawy pociąg. Ale dopiero gdzieś tam koło 10:00 zatargaliśmy go na stację do koleżanek i tam również siedział i mówił. Nie zasnął przez chwilę. I to jest po prostu, wie pan, ja podziwiam ludzi, którzy mają taką pamięć, a poza tym jego twórczość moim zdaniem jest zupełnie niedoceniana, bo te rzeczy, które były publikowane i tak dalej, podejrzewam, że on się też przez cenzurę nie mógł przebić. Bo to były takie czasy, ale to już jest przeszło Ale wie pan, są jego poezje zebrane, myślę. Jest kilka tomów. To wyszło, ja nie wiem, z 15 lat temu. Pewnie gdzieś tam jeszcze można to dostać. Są publikacje. Ktoś to zrobił. Mam wrażenie, że tak. No, tak. Ja mam tę książkę. No, książki. Tak? Aha. Tak, naprawdę, są. Są też utwory satyryczne i on jeszcze dramaty pisał. Też to mam. Cały zestaw tych tomów, Kofty. Rzeczywiście niektóre są fenomenalne, prawda? Wie pan, bo tak on funkcjonował w telewizji, prezentuje swoje piosenki i tak dalej, wydawało się, że takim zasobkiem. Ale to był po prostu filozof głęboko myślący, naprawdę. To prawda. Miałem z nim też jedną noc przegadaną w Sopocie u kolegi architekta. To był taki rał, tam jeszcze Krzysztof Jaroszewski był i paru innych. Rozmawialiśmy, długo rozmawialiśmy. On się wyda, kto ja jestem, że ja byłem po studiach do lata i on się mnie zapytał, wie pan, to było dla mnie absolutne zaskoczenie, co ty tu jeszcze robisz, człowiek? Biegnij jak najszybciej, nie chcę użyć słowa, do Stanów Zjednoczonych. Tam masz jedyną szansę, a to był rok 79 chyba. I mówił po prostu, nie masz tu przyszłości. No ale potem się zaczął odjadać i tak dalej, no już nie wyskoczył. No i ta Ameryka teraz też się zmieniła mocno, prawda? O Jezus Maria. No właśnie. Tak jest. Panie Tadeuszu, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam pana. Ja również. Wszystkiego najlepszego. Tak, dziękuję za wspaniałą audycję. Dziękuję panu bardzo. Wiele radości nam pan przyniósł. Dziękuję. No właśnie, mówił pan o Kofcie, tutaj Jonasz Kofta stał się bohaterem tej audycji, zresztą znakomicie. No to jest właśnie taki delikatny ktoś, kto jakoś sobie w tym świecie brutalnym, tamten też nie był najlżejszy, prawda, jakoś jednak jak ten motyl się tam unosił nad wodami wzburzonymi, prawda. I rzeczywiście bardzo głębokie były to te jego teksty, no na przykład ten taki sketch Fachowcy, no, w Trójce słynny, prawda, z Friedmanem. I tam była taka przyśpiewka, ja dokładnie nie pamiętam, nie chcę poprzekręcać, ale no, tam przecież jest bardzo głęboka myśl wyrażona na temat tego, czym jest świat i czym jest Bóg. Bo tam jest tak, że i czym jest człowiek. Że niby to takie do śmiechu, ale chodziło o to, że o ile dobrze pamiętam, to nie czas kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca, bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. No, prawda? Że to my mamy coś do zrobienia w tym świecie. Naprawdę. No dobrze, dziękuję bardzo. To bardzo poruszające, co pan powiedział, panie Tadeusz. To ja teraz chciałbym taką piosenkę państwu zaproponować, takiej osoby, która też tak jak Kofta, znaczy kompletnie inne piosenki, ale też niezwykle barwna osoba, taka... Zacytuję, co ta osoba powiedziała o jednej ze swoich piosenek. Jeśli ta piosenka jest turkusowo-błękitna, to może oznaczać 50 tysięcy rzeczy naraz. Moje uczucia wobec jabłek, młodszego brata albo drewnianego łóżka, w którym spałem w dzieciństwie. A potem ktoś jej posłucha i powie, to o jej nowym chłopaku. No, trudno. A dla mnie najważniejsze jest to, bym uchwyciła turkusowy błękit i zrobiła najlepiej, co do mnie należy. I jeszcze takie, słuchajcie, no to niesamowite, co ona tutaj mówi. Chciałabym stać na górskim szczycie z jeleniami liżącymi moje dłonie. To byłby raj. Mój Boże. Co za postać, co za osoba wspaniała. I ta osoba to jest Björk. I taka oto piosenka właśnie zaraz będzie. Zadziwiające, prawda? Niesamowite. Nie wiem, czy to jest o tej piosence mówi. W ten sposób jeszcze raz to zacytuję. Chciałabym stać na górskim szczycie z jeleniami liżącymi moje dłonie. To byłby raj. No nieprawdopodobne. No dobrze, to jeszcze chciałem teraz powiedzieć coś z innej strony zupełnie. Zagramy inną artystkę, też wybitną, wspaniałą. Ale tak jak rozmawiałem, żeby to nie umknęło, bo jakoś to bardzo mnie też dręczy. Jak z panem Krzysztofem rozmawialiśmy, to ta piękna opowieść o jego samotności i o tej książce, którą pisze o Kofcie, no to tam ja coś zacząłem mówić i to jakoś umknęło. Nie chciałem też przerywać, ale chciałem do tego wrócić, bo była mowa o prawdzie i o fałszu i o kłamstwie i tak dalej. I mnie się wydaje, że to jest tak, że to tak bardzo przecieka, jakby przez jakąś porowatą substancję. Że właściwie czasami są takie już ordynarne, chamskie kłamstwa, to jakoś to brutalne i wręcz głupie po prostu, bezdennie, to łatwo je wychwycić, ale dużo jest takich rzeczy, które są takie mniej delikatne, znaczy bardziej delikatne i takie, że już właściwie one funkcjonują obiegowo, że tak po prostu się mówi. No na przykład, jak się czyta nawet jakieś takie, no powiedzmy, te takie lepsze portale z informacjami, to tam się pojawia od czasu do czasu takie coś, że jest jakiś ktoś znany, który albo która pokazał swoją córkę. No przecież to jest obrzydliwe. jak to pokazał swoją córkę. Pokazał córkę? I to tak jest po prostu normalnie, to nie ma w tym żadnej ironii, nie ma jakiejś, nie? Po prostu tak pokazał córkę. No wszyscy uprzedmiotowienie, prawda? I to tak się po prostu mówi. Albo jeszcze jest coś takiego, może bardziej, mniej uchwytnego. Taka fraza. Jest jakiś tekst i jest napisane, jest jeden powód. Jak to jest jeden powód? Jakaś przyczyna czegoś tam, no jest jakiegoś problemu, który jest w tym tekście opisany. Ale mnie się wydaje, nie prowadziłem badań statystycznych, ale mnie się wydaje, że nigdy nie ma jednego powodu, że to w ogóle nie istnieje taki świat, że jest jeden powód czegoś. No w ogóle, prawda? Może proszę mnie sprostować, jeśli się głęboko mylę, ale wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Nie ma jednego powodu. I to jest takie radykalne, takie, że my... Aha, i dalej jest jeszcze. Tłumaczymy albo wyjaśniamy, że ktoś sprowadza świat, samą komplikację świata do jakiegoś jednego powodu, domniemanego, i potem jeszcze tłumaczy, że tak jest. Wyjaśnia. I on to wie, ten ktoś i tak dalej. To nawet... I to nie jest tak, że to tam ktoś jeden tak ma, tylko, że to jest pewien zwyczaj. Tak się po prostu to robi. Moim zdaniem to jest... No... Właściwie to jest przemocowe i brutalne. Tylko bardzo ukryte. Nie chamskie. Znaczy to nie takie chamskie, głupie i takie namolne, tylko tak wiecie... Jest jeden powód, wyjaśniamy. Niby z dobrego serca i z dobrej woli, a my to... No, ja właśnie o takich rzeczach myślę, tylko jest dużo takich skryptów brutalnych, które sprowadzają świat do takich, no właśnie, jednego powodu i szczerze my wiemy, jakie jest rozwiązanie. Jest taki ktoś, kto powiedział, amerykański taki dziennikarz i pisarz, Mencken się nazywa, chyba się nazywa. Każdy skomplikowany problem ma rozwiązanie, które jest jasne, proste i błędne. No właśnie tak. I mamy, żyjemy w takim świecie, gdy nam się to prezentuje jako oczywistą oczywistość. Sama oczywista oczywistość to też jest niezłe, prawda? No dobrze, to wpadam już chyba w jakąś retoryczną przesadę. Zapraszam Państwa. Jak sobie Państwo radzą w tym świecie, no powiedzmy delikatnie, małej delikatności, będąc ludźmi delikatnymi, przywiązanymi jednak do wartości i do jakichś... To czegoś, co jest nie takie, o czym mówię. Jest piękna piosenka Martyny Jakubowicz na ten temat. Bardzo proszę. Głupoto, głupoto, nie od dzisiaj cię znam. Rządzi światem i ludźmi niepodzielnie jak pan. Kretyni i osły, znam ich więcej niż stu. Teraz nie chcę ich widzieć ani słów. Dla nich świat jest jak dom. Mają wszystko, co zechcą. Żyją wszędzie, gdzie chcą. Może przy nich jest racja. W końcu żyje się raz. A więc prośmy o sukces i sięgajmy do gwiazd. Znałam głupców przegranych, którzy wielbią swój błąd. Dla nich radość jest grzechem, ich pałacem jest kąt. Niepowodzeń medale ozdabiają im pierś. Niosą klęski, posłanie niby prorok lub wieszcz. Jesteś cały i zdrów. Precyzyjnie określą każdy odcień i stan. Znajdą piękno i wartość twoich cierpień i ran. Wiem, co jest mądrością, co jest życiem bez wad. Jeśli mnie o to pytasz, próżno tracisz swój czas. Żyj jak musisz i możesz i nie marnuj swych sił. Rób co robisz najlepiej, reszta ma. Taką Darek Pieróg wyszperał wersję inną niż ta, którą pewnie bardziej znamy. tekst trochę się różni. No, super, jedna i druga wersja piękna. No i na temat. To teraz może mail u pana Łukasza. Ukłony, ja też odwzajemniam. A propos delikatności w brutalnych czasach. Wstałem rano taki niezaopiekowany. Pół kawy w mej dłoni. Spoglądam przed siebie bez życia. Nikt się tobą nie zaopiekuje, nie licz na to. Coś mówi mi po cichu. Spoglądam na krzyż. Czy to ty, mówisz, panie, by wzniecić me staranie? Czas mija, a ja czekam na zaopiekowanie. Rozmawiam z Bogiem. Czasami napiszę wiersz. Czy to refleksję, z którą się mogę zmierzyć? Postanowiłem, że idę do psychologa. Już w czwartek idę zaopiekować się sobą. Słucham linii nocnej i muzyki też. Ukłony, Łukasz. Ukłony, Darek. No jeszcze może dodajmy do tych opowieści o tych nagłówkach różnych, tam, że znamy odpowiedź, tam jeden, no wiecie, to co opowiadałem, już nie chcę powtarzać. No to Michalina jeszcze tutaj dodaje. Dodam do nagłówków moje ulubione artykuły z cyklu Na pewno robisz to źle i opisane wszystko od smażenia jajecznicy po mycie zębów. Właśnie dokładnie tak jest rzeczywiście. Oni lepiej wiedzą i nas nauczą. No to co? Dalej Iggy Pop w piosence, nie wiem, czy państwo te wersje znają, w piosence Leonarda, Obaj wielcy. If you are the dealer, I am out of the game. If you are the healer, it means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker? We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame, a million candles burning for the help that never came. You want it darker. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. To take an aim. I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker. Thank you. wsłuchałem się w tę piosenkę i stwierdzam nieskromnie, że dzisiaj mam podobny głos do Iggy Popa. Nie wiem, czy państwo zauważyli. No to tym głosem teraz przeczytam fragment maila pana Mateusza. On jest długi, więc ja wybiorę jeden wątek z niego i to są dwa powiązania, dwa węzełki. Jeden to jest Jonasz Kofta, a drugi to rozmowa z Bogiem. Tutaj też była w tej piosence. No i w mailu pana Łukasza. No i nawiązanie. Jonasz Kofta. Ja chyba mniej więcej zacytowałem tak, jak trzeba. To jest piosenka Fachowcy. I ona idzie tak. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? No i tutaj jest właśnie rozważanie na ten temat. I posłuchajcie państwo. Zrozumiałem, że nie chodzi o to, żeby narzekać na świat, który nie jest doskonały, bo nigdy nie będzie idealny przecież. Chodzi o to, żeby znaleźć w sobie odwagę do działania, by spróbować go naprawiać. A nie każdy problem wymaga tylko siły. Czasem potrzeba mądrości, cierpliwości i odpowiednich ludzi, którzy wiedzą, co robić. Tego dnia, wracając do domu, postanowiłem, że już nie będę tracił energii na narzekanie. Wszak to nie Bóg stworzył problem, ale człowiek. Bóg dał nam wszystko, co niezbędne. Teraz wystarczy tylko poprosić fachowców, aby pomogli nam te wszystkie darowane rzeczy odpowiednio pielęgnować i rozwijać. W końcu każda rzecz, nawet ta stworzona z kiepskiego surowca, może być naprawiona, gdy tylko znajdzie się odpowiednią osobę, która wie, jak to zrobić. I tak po dniu pełnym rozmyślań zrozumiałem jedno. Świat jest jak dzieło sztuki, które wciąż wymaga dopracowania, ale to my, ludzie, jesteśmy tymi, którzy mogą nadać mu sens, kiedy tylko przestaniemy jedynie narzekać i zaczniemy działać. A morał z tej historii jest taki. Nie ma sensu wiecznie narzekać na niedoskonałości tego świata, jeśli nie jesteśmy gotowi, by zająć się ich naprawą. Zamiast krytykować, lepiej znaleźć sposób na poprawę. Pan Mateusz. Ależ dusza filozofa, prawda? No to jeszcze jeden, który rozmawia z Bogiem. To jest Nick Cave na przykład. Up those stone steps I climb, hail this joyful day's return. Into its great shadowed vault I go, hail the Pentecostal morn. The reading is from Luke 24, where Christ returns to his loved ones. I look at the stone apostles, think that it's all right for some. And I wish that I was made of stone, so that I would not have to see a beauty impossible to define, a beauty impossible to believe. Impossible to endure, the blood imparted in little sips, the smell of you still on my hands as I bring the cup up to my lips. And there ain't no God up in the sky, and there ain't no devil beneath the sea that could do the job that you did, baby, of bringing me to my knees. And outside I sit on the stone steps with nothing much to do. Forlorn and exhausted by the absence of you. Jego rozmowa z Bogiem. To może teraz, właśnie co my teraz zrobić? Aha, bo zagramy taką piosenkę, która tu jest zupełnie inna i ma inny nastrój, ale ona myślę, że też tutaj jest bardzo ważna. To Darek Pieruch zaproponował. Ja też tę piosenkę bardzo lubię, uważam, że to jest bardzo ważna piosenka, no i to, no, znakomita po prostu. No, bo my tutaj mówimy o swojej bezradności, albo, nie bezradności, jakichś próbach tego, żeby zachować tą swoją delikatność, żeby jakoś odnaleźć się w tym świecie arogancji, ignorancji, tej buty i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tych słów jeszcze używać, innych. No, ale to też jest tak, że ci tamci próbują tak zrobić, żebyśmy nie byli tacy, żebyśmy nie pielęgnowali własnych ogródków, tylko żebyśmy tak sobie skakali do oczu, prawda? Niezależnie od tego, kim my tam jesteśmy i czy chudzi, czy grubi. Trochę zaczynam dekonspirować już tutaj tytuł piosenki. No jest taka piosenka z płyty I Ching, znakomitej, jednej z najwspanialszych polskich płyt, myślę. I ona właśnie się tak nazywa. I ona jest jakoś coraz bardziej chyba, no był taki, no coraz bardziej, coraz wieczniej aktualna. Wojna chudych z grubymi, posłuchajmy. Nienawiść tyle jest, aż w powietrzu wisi coś, No ale super, prawda? No ja chciałbym syna mieć, który będzie ludziom grał. No to jest ten przekaz. No i jeszcze była mowa o czymś takim, które co się wtedy jeszcze nie nazywało. Teraz już wiadomo, że się nazywa. To się nazywa smog psychiczny. To jest takie coś, co produkuje nam umysł ciągle automatycznie, ciągle nas zatruwa różnymi myślami ostrzegawczymi, nadmiarowymi, ale pod wpływem tego, co jest wokół nas, tych mediów, tam jest gazeta akurat, czy telewizja, czy młodzieżowy film. Teraz mamy więcej możliwości bycia zatrutym przez smog psychiczny. No, to jest, no, mówiłem o tym Państwu już kiedyś. Tylko tu nie chodzi o te myśli, tylko nasz stosunek do tych myśli, więc może to jest jeszcze tak, znaczy nawet na pewno może to być też taka droga, żeby jednak sobie z tym smogiem poradzić, próbując te myśli, nie to, że kontrolować, bo ich się nie da, tylko się z nimi ułożyć jakoś inaczej. No są różne techniki, metody i tak dalej. To nie pora, żeby o tym mówić. No jeszcze a propos wielkich polskich piosenek wybitnych, no to może ta piosenka też bardzo na temat Kasi Nosowskiej. Posłuchajmy. o tym w ten sposób, że wiesz co, a ja z tego twojego świństwa, z twojej nikczemności stworzyłam tę przepiękną piosenkę. Prawda? I to jest z innej strony, widzimy ten świat wtedy. No to spróbujmy teraz posłuchać jeszcze. O, George Harrison tu jest, też na temat. Bardzo piękna piosenka inna. Because of all the tears wspominał symfonii Mahlera, prawda? Jeszcze na koniec. To jest o Ameryce z czasów takich, które były trochę inne jednak. Z czasów Bin Ladena, też okropne czasy, ale jednak ta Ameryka wydawała nam się wtedy inna. I to jest opowieść o Vonnegucie, wielkim amerykańskim pisarzu. Ktoś go wspomina tak. Pamiętam nasze spotkanie w jego domu, przy tej samej ulicy, przy której mieszkali Updike, Irving i Capote. Otwierając mi drzwi, powiedział, żeby zniszczyć kulturę amerykańską, Bin Laden powinien zrzucić bombę tutaj. No, czyli jest nadzieja. Nie zrzucił. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam najserdeczniej wszystkich Państwa. Zapraszam za tydzień. Dziękuję pani Halinie Leszczyńskiej, która mnie ratowała jak mogła. I dziękuję Darkowi Pierogowi. A za chwilę Michał Żołądkowski się z Państwem spotka. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.